Ακούτε το thepressproject.gr και τη Pharma των Ζώων. Βρε, καλώς τα παιδιά. Καλησπέρα, Θάνος, Καμίλα, Λύση, Κωνσταντίνος Πολής. Τι είστε, τι πώς είστε και πώς κάνετε. Τι είστε, ξεκινάει η εκπομπή με βαθιά ερωτήματα. Τι είστε. When I was young, it's not my problem. It's not my problem. Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες ακρότες, ακρότερες από όπου και αν μας ακούτε, είτε από το The Press Project, τα FM της Περιφέρειας, είτε από το Μεταδεύτερο. Καλησπέρα και στο αγαπημένο chat που πάντα είναι εδώ με τις δικές του πολύτιμες πληροφορίες για να συνεισφέρει σε αυτήν την εκπομπή. Στην κοσμάρα του, ας πούμε. Αυτά τα λες εσύ. Όπως Γκρέγκορ Σάμψα, η Τουρκία επίσης είναι top σε εμφυτεύσεις μαλλιών. Ήταν το πρώτο σχόλιο που είδα, δεν γινόταν να μην το διαβάσω. Σε περίπτωση που δεν ξέρατε που θα πάτε για εμφυτεύσεις μαλλιών, το chat σας προτείνει να πάτε στη γειτονική Τουρκία. Άμα τα λέω εγώ. Λοιπόν, το chat βρίσκεται εδώ για να επαναφέρει την εκπομπή στον ίσιο δρόμο, δηλαδή να μην τυχόν και συζητήσουμε επικαιρότητα. Καταλαβαίνετε. Πάμε, πας εσύ να πεις κάτι για την επικαιρότητα. Οπ, έρχεται το chat και σε φέρνει στον ίσιο δρόμο. Λέει, τι τα θες αυτά τώρα, τι τα θες. Εμφυτεύσεις μαλλιών και τέτοια, καταλάβατε. Καλησπέρες, πίνω καφέ και τρώω κβάρκ, λέει ο Αναστάσης. Πονάει αυτό, είναι σοβαρό. Περίμενε. Δεξί κλικ, αναζήτηση, κβάρκ. Δεν βγαίνει κάτι. Ναι, έχει κάτι κινέζικα. Λοιπόν, Θάνο, είναι μια πολύ ωραία μέρα σήμερα. Είναι μια πάρα πολύ ωραία μέρα αν δεν είσαι πρόσφυγας. Να πούμε δύο πράγματα πριν να πάμε στο θέμα του e-food και της πλατφόρμας και της συζήτησης που ακολούθησε και της κολοκυθιάς που παίζεται γύρω από το πώς και συνέβη τώρα αυτό, πώς της ήρθε της εταιρείας, λες να έχει κάποια σχέση η νομοθεσία ή έτσι τώρα ήταν απλώς ένα επικοινωνιακό ατόπιμα όπως το παρουσίασε η εταιρεία. Μια λάθος διατύπωση. Ναι ρε παιδί μου, δηλαδή κάπως δεν τα πάνε καλά, δεν είναι ότι θέλαν κάτι ή ότι επεδίωξαν κάτι που δεν έπρεπε. Δεν συνέβη αυτό, απλώς με την πίεση του κόσμου βοήθησε και ο κόσμος να αναδειχθεί αυτό το μικρό ατόπιμα, το επικοινωνιακό. Μια εισφαλμένη διατύπωση που δημιούργησε την εντύπωση ότι εκβιάζονται οι εργαζόμενοι, ενώ στην πραγματικότητα δεν υπήρχε καμία τέτοια πρόθεση, το εξήγησαν οι άνθρωποι. Αλλά θα έλεγα, Θάνο, αν δεν έχεις αντίρρηση, να ξεκινήσουμε από τη Σάμο, γιατί αυτό έχει συζητηθεί. Για τη Σάμο μου φαίνεται ότι είναι χρήσιμο να επιμείνουμε λίγο σε μια τέτοια συζήτηση, και ιδίως θα έλεγα ότι είναι χρήσιμο να επιμείνουμε στην συζήτηση που προκαλεί η καταληκτική σου παράγραφος εκεί που λες, έχει ένα ωραίο ρεπορτάζ ο Θάνος, να το διαβάσετε, για την Σάμο. Έχει μιλήσει με ανθρώπους από εκεί και χοντρικά αυτό που γίνεται είναι ότι φτιάχνεται μια φυλακή εκεί. Όπως και να το πεις τώρα, δηλαδή, σειρματόπλεγμα έχει. Ό,τι και να λέμε τώρα, όσο και να κοροϊδευτούμε, σειρματόπλεγμα και υψηλής τεχνολογίας μάλιστα, ό,τι πρέπει για σειρματόπλεγμα. Προσπαθείς να ξεφύγεις και χειροτερεύει, πιάνεσαι βαθύτερα. Είναι σαν να βλέπεις εκπομπές του Άδων Γεωργιάδη στην τηλεόραση. Προσπαθείς να ξεφύγεις και μετά μπαίνεις όλο και βαθύτερα, βλέπεις όλο και περισσότερο, καταλάβατε. Κόψαμε κορδέλες το Σάββατο. Ναι. Τις έκοψε ο υπουργός, λίγο μόνος του. Δηλαδή ήρθε και εκεί μια παρατρεχάμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ήρθαν τα μεγάλα κεφάλια. Έλειπαν και τοπικοί φορείς και διακήρυξε ο κύριος Μηταράκης ότι η Σάμος ησυχάζει, αφήνει πίσω της τις ντροπιαστικές σκηνές στο βαθύ. Και μπαίνει σε μια νέα φάση το προσφυγικό, με την έννοια ότι έχουμε πλέον τα κλειστά κέντρα. Θυμάστε όλη εκείνη τη συζήτηση που υπήρχε μετά τη Μόρια, που η κυβέρνηση θέλει να κάνει κλειστά κέντρα, σκέφτηκε μέχρι και τα Ξερονήσια, και η Ευρωπαϊκή Ένωση έλεγε: παιδιά, όχι και κλειστά κέντρα. Τώρα εμείς δεν τα χρηματοδοτούμε. Γιατί οι ευρωπαϊκές αξίες, λέω, είναι ευρωπαϊκές αξίες. Δεν γίνεται τώρα κλειστά κέντρα. Οπότε πέρασε λίγο καιρός και ξαφνικά βγήκε μια διατύπωση: κλειστά και ελεγχόμενα κέντρα. Ελεγχόμενο. Έχεις και μια πιθανότητα να βγεις. Είναι πολύ καλό το ελεγχόμενο κέντρο, μακριά από το αστικό ιστό. Μακριά να μην τους βλέπουμε. Αυτή τη στιγμή περίπου 550 άνθρωποι. Σήμερα ανοίγει τις πόρτες του αυτό το κέντρο, αυτή η φυλακή. Γίνεται η μεταφορά των ατόμων και το Υπουργείο Μετανάστευσης έδωσε ένα αναλυτικό δελτίο τύπου, έδωσε και συνέντευξη ο Υπουργός ο κ. Μηταράκης το Σάββατο και έχει πολύ ωραία πράγματα μέσα. Έδωσαν και φωτογραφία από παιδική χαρά. Έχει παιδική χαρά η φυλακή. Έχει γήπεδο μπάσκετ η φυλακή. Συμβαίνει αυτό και σε άλλες φυλακές να έχουν χώρους αναψυχής. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορείς να βγεις πρακτικά. Το πρόβλημα είναι ο εγκλεισμός και το πρόβλημα είναι ότι απλώς, όπως μας έλεγε και ο κύριος Καραγιάννης, ο επικεφαλής της αποστολής των γιατρών χωρίς σύνορα στη Σάμο, ότι παιδιά, δεν αλλάζει η κατάσταση με ένα καινούριο κοντέινερ. Δηλαδή, συνηθίσαμε τόσο πολύ τους καταβλισμούς και όλες εκείνες τις απάνθρωπες συνθήκες και φεύγουμε από εκεί. Έλεγε και η Ευρώπη και η Ελλάδα μετά την πυρκαγιά στη Μόρια: δεν θα έχουμε καινούργια Μόρια. Αυτό θα μπορούσε να διαβαστεί και ως θα υπάρχουν πιο ανθρώπινες συνθήκες κλπ. Και όντως δεν θα έχουμε μια καινούργια Μόρια. Θα είναι σε μια αποστηρωμένη, έτσι, σε ένα χώρο εκεί πέρα. Κλεισμένη. Το θέμα του εγκλεισμού εντωμεταξύ, κάπως θα πρέπει να συγκινεί λίγο παραπάνω τον κόσμο. Ξέρεις, περάσαμε κι εμείς κάπως κλεισμένοι, χωρίς καμία σχέση. Και ήταν δύσκολο. Δηλαδή ήταν δύσκολο για πάρα πολύ κόσμο. Και έχεις ανθρώπους τώρα που βρίσκονται εκεί πέρα, που έχουν πολύ μεγάλα ψυχικά τραύματα. Μας έλεγε ο επικεφαλής αποστολής των γιατρών χωρίς σύνορα ότι η εκτίμησή του είναι ότι δεν υπάρχει άνθρωπος αυτή τη στιγμή σε καμπ στη χώρα που να μην έχει ψυχικό τραύμα, και ότι από το 65% των ανθρώπων που εξετάζουν έχει αυτοκτονικό ιδεάσμο. Δηλαδή κάνει τη σκέψη που καταλαβαίνουμε όλοι. Το 15% είναι οι ψυχολόγοι το θεωρούν σε μια επικίνδυνη ζώνη, δηλαδή ότι υπάρχει πιθανότητα να πραγματοποιήσει αυτές τις πολύ άσχημες σκέψεις. Και τώρα παίρνεις αυτόν τον πληθυσμό και τον πετάς εκεί μέσα. Ναι, να πούμε ότι με δεδομένο ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν διαπράξει κάποιο αδίκημα, αυτός ο εγκλεισμός θεωρείται από τεχνική άποψη μια διοικητική κράτηση, γιατί προφανώς δεν είναι εγκληματίες, είναι άνθρωποι που έχουν προσπαθήσει να γλιτώσουν. Αλλά το αν αυτό θεωρείται διοικητική κράτηση από νομική άποψη είναι μάλλον δευτερεύον όταν μπροστά σου υπάρχει ένα σειρματόπλεγμα. Έλεγα λοιπόν για το κλείσιμο του κειμένου. Στην αρχή λέει ο Θάνος, αναφέρει την επιφανειακά περίεργη και αντιφατική παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας, που μια κόπτεται για τις γυναίκες στο Αφγανιστάν και μας λέει πόσο πολύ τις συμπονάει, και μια φωτογραφίζεται δίπλα στον φράχτη του Έσχους στον Έβρο. Και επειδή αυτά τα δύο δεν γίνονται μαζί και τα δύο, δεν γίνεται και με τους δυο, και φύσα και ρούφα, είναι αδύνατον. Είναι αντιφατικό. Ή, για την ακρίβεια, για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, είναι υποκριτικό. Σημαίνει ότι κάτι από τα δύο δεν το εννοείς. Και αν το ένα από τα δύο είναι ο εγκλεισμός, ο οποίος είναι εντελώς πραγματικός, συμβαίνει αυτή τη στιγμή, τότε καταλαβαίνουμε ότι δεν εννοείς την ευαισθησία που επέδειξες. Και αυτό και γράφει εδώ πέρα, στο τέλος, η τελευταία παράγραφος του ρεπορτάζ του Θάνου, μιλάει ο Γιώργος Καραγιάννης και λέει: οι ίδιοι άνθρωποι που μας συγκινούν όταν βλέπουμε τα βίντεο από το Αφγανιστάν και τη Συρία είναι οι ίδιοι άνθρωποι που μετά από μήνες βασανισμών είναι εδώ και μεταφέρονται στο νέο κέντρο. Θα πρέπει να το δούμε έτσι και όχι με τα αντανακλαστικά στα οποία απευθύνεται ο κύριος Υπουργός. Μέσα σε αυτή την αντίφαση, που βλέπουμε ότι δεν είναι μόνο ελληνική, εξήγησε και ο Θάνος ότι υπάρχει από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο ίδιος ψεύδο διχασμός. Στην πραγματικότητα δεν είναι διχασμός, δεν υποφέρουν από αυτόν τον διχασμό, απλώς εκφράζονται με έναν τρόπο που ικανοποιεί ρητορικά τα ψευδοανθρωπιστικά αισθήματα όταν οι άνθρωποι αυτοί είναι μακριά, και ταυτοχρόνως όλα τα μισάνθρωπα αισθήματα τα οποία πρέπει να ικανοποιήσεις μπουζουριάζοντας ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν κάνει τίποτε, αλλά αντιθέτως έχουν έρθει εδώ βασανισμένοι για να ζητήσουν τη βοήθειά μας. Υπάρχει αυτή η μεγάλη αντίφαση και υπήρχε και μια λίγο μικρότερη αλλά εξίσου σημαντική αντίφαση στα πανηγυρικά λόγια του Μηταράκη. Δηλαδή υπάρχει μια παρουσίαση για χώρους αναψυχής, κοινό στα πλυντήρια, γήπεδα μπάσκετ, παιδικές χαρές, χαμένη αξιοπρέπεια που θα δώσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους. Ωραία. Και μετά λες θα λειτουργείς και αποτρεπτικά για τους διακινητές. Αυτό πώς γίνεται? Αποτρεπτικά εννοείς για τους ανθρώπους, απλώς βάζουμε και τους διακινητές εκεί στην θεωρία συνωμοσίας. Πώς γίνεται να λειτουργεί και αποτρεπτικά και να είναι καλύτερες συνθήκες? Δεν γίνονται και τα δύο. Δηλαδή έχουμε καταλάβει, ο Κωνσταντίνος το είχε γράψει πριν πολύ καιρό, ότι είναι διαφήμιση η Μόρια, γιατί Μόρια ήταν τότε. Ναι, ότι η μόνη εξήγηση για το πώς μπορούμε να έχουμε ένα πρόβλημα που δεν λύνεται για τόσο καιρό, με όλο το διεθνές ενδιαφέρον που έχει δημιουργηθεί, με φωτογραφίες, βίντεο, περιγραφές στα μεγαλύτερα διεθνή μέσα, η μόνη λογική εξήγηση είναι ότι θέλουμε ακριβώς αυτό που συμβαίνει. Αυτή είναι η μόνη λογική εξήγηση. Και είναι και ολόκληρο το πλέγμα, δεν είναι μόνο το κέντρο. Πριν το κέντρο είναι το ταξίδι στη θάλασσα. Το ταξίδι στη θάλασσα, έχουμε αναφερθεί αρκετές φορές στο πώς γίνεται και το τι συμβαίνει με τις επαναπροωθήσεις. Τόσο με μια ακτινή παρουσίαση της έρευνας της Διεθνούς Αμνηστίας τον περασμένο Ιούλιο, τέλη Ιουνίου, με περίπου 1000 θύματα και πάνω από 20 επιχειρήσεις είχε καταγράψει η Διεθνής Αμνηστία σε 6 με 7 μήνες. Έγινε κανονικότητα η κατάσταση, με συνεντεύξεις με πρόσφυγες κλπ. Όσο και στην μήνυση που έχει κατατεθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σάμου από ένα ζευγάρι προσφύγων που εξαφανίστηκαν την 21η Απριλίου, περίπου 30 άτομα. Το πρωί της 22ης ήταν ξανά σε ένα πλωτό από εκείνα τα πορτοκαλί για την Τουρκία, χωρίς οσίβια, χωρίς τίποτα. Ενδιάμεσα τους είχαν ληστέψει ακόμα ένστολοι, έτσι. Τους είχαν πάρει προσωπικά αντικείμενα. Και όταν ξανά στην Ελλάδα, κατέθεσαν και μήνυση για το περιστατικό. Είναι ουσιαστικά η πρώτη. Είναι το θέμα που είχε, το οποίο είχε αναφέρει και ο Guardian, με πηγή μια Παλαιστίνια μητέρα με τρία παιδιά που γλίτωσε από εκείνη την επιχείρηση. Και το ότι ήταν η ίδια επιχείρηση το ξέρουμε από τη φωτογραφία. Τότε είχαμε δημοσιεύσει και εμείς τη φωτογραφία, προφανώς με καλυμμένα τα πρόσωπα. Καθένας καταλαβαίνει ότι υπάρχει φωτογραφία και με κανονικά τα πρόσωπα, και φαίνεται σε εκείνη τη φωτογραφία ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν έρθει μαζί. Το ερώτημα είναι πως κάπως η μία κατόρθωσε να μείνει και οι άλλοι εξαφανίστηκαν. Τα λέω αυτά γιατί δεν είχαμε και εκπομπές εκείνο το διάστημα όταν βγάλαμε αυτό το ρεπορτάζ. Και έχεις αυτό το πράγμα. Έχεις τον νόμο που ψήφισε η κυβέρνηση, ακόμα ένα νόμο αντιπροσφυγικό, μεταξύ των οποίων στο άρθρο 40 συγκεκριμένα, που μέχρι και η Ευρωπαϊκή Ένωση αντέδρασε, τύπου όχι και έτσι ρε παιδιά, και ζήτησε την απόσυρσή του η κυρία Γιοχάνσον, η αρμόδια επίτροπος, προβλέπεται ότι σε περιοχές που δραστηριοποιείται το λιμενικό, το οποίο μπορεί να είναι έτσι κάπως αυθαίρετα, ότι αυτή τη στιγμή δραστηριοποιούμαστε εδώ, δεν μπορεί να υπάρχει πολίτης. Και αυτό μπορεί να σημαίνει και σύλληψη. Αυτό προφανώς είναι φωτογραφικό και μας το έλεγαν και οι άνθρωποι, ο δικηγόρος ο Δημήτρης Οχούλης που μας μιλούσε τις προάλλες στο ρεπορτάζ, ότι είναι φωτογραφικό για τους ανθρώπους που προσπαθούν να βοηθήσουν και να αποτρέψουν τις επαναπροωθήσεις. Που ενημερώνονται δηλαδή και πηγαίνουν εκεί πέρα ώστε να υπάρχει παρουσία και να μην γίνουν αυτές οι επιχειρήσεις. Έχεις δηλαδή ένα πλέγμα, άμα γλιτώσεις την επαναπρόθεση καταλήγεις εκεί πέρα, αν όχι τι να κάνουμε, θα πανηγυρίζει μετά ο Μηταράκης και, οι ευρωπαϊκοί αξιωματούχοι, ότι μειώθηκαν οι ροές, και τι καλά που μειώθηκαν οι ροές, και είμαστε έτοιμοι απέναντι στις προκλήσεις λόγω του Αφγανιστάν. Εδώ θέλω να σταθώ και κλείνω στο λεξιλόγιο, δηλαδή το ότι θα έρθουν πρόσφυγες από το Αφγανιστάν. Δεν είναι πρόκληση για την Ελλάδα. Είναι πρόκληση για τους πρόσφυγες. Το ταξίδι. Είναι όπως λέγαμε το προσφυγικό. Ναι. Ναι, δεν είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Δεν βαραίνει εμάς. η κατάσταση. Δηλαδή τα στοιχειώδη να κάναμε, μια χαρά θα ήταν η κατάσταση. Απλώς αυτό που έχει γίνει είναι ότι με σειρά αποφάσεων η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ψηφίσουμε το τάδε σύμφωνο μετανάστευσης και το τάδε σύμφωνο και το τάδε σύμφωνο, έχει σταματήσει, πληρώνει αδρά την Ελλάδα να γίνεται, να είμαστε το ντόπερμαν και να κρατάμε τους ανθρώπους εκεί πέρα. 43 εκατομμύρια ευρώ κόστησε αυτό το κάμπ και οι κατασκευαστικές που κατασκευάζουν αυτά τα κάμπ είναι οι μεγαλύτερες κατασκευαστικές της χώρας. Με τη Λινέο ήταν αυτή τη φορά. Άκτορας νομίζω είναι στη Λέσβο. Έχει μία ο Άκτορας. Η Τέρνα δεν θα έχει κανένα. Είναι μπίζνα. Με 43 εκατομμύρια ευρώ αναρωτιόντουσαν και οι γιατροί χωρίς σύνορα. Κάτι καλύτερο με την εσωμάτωση και την ένταξη δεν μπορείς να κάνεις. Αντί να τα δίνεις για να χτίσεις φυλακή. Όλα 100% ευρωπαϊκό χρήμα. Εμείς πληρώσαμε μόνο ως Ευρωπαίοι φορολογούμενοι και όχι ως Έλληνες φορολογούμενοι. Λοιπόν, γράφει ο Σπρέντε Φρέσο, κρεματόρια θα έχει, και του απαντάει ο Τσβάλιν, σταδιακά γίνονται αυτά και τα στρατόπεδα συγκέντρωσης του Μεσοπολέμου ξεκίνησαν ως στρατόπεδα εγκλισμού, πολύ μετά έγιναν τα κρεματόρια. Κάποιοι μπορεί να την έχετε ξανακούσει αυτή την ιστορία, όταν έγινε η εκδήλωση με τίτλο Αγάπη Ρε Ματζόρε, που ήταν διάφοροι μουσικοί που συμμετείχαν σε αυτό. Εκεί είχα γνωρίσει τον Φίβο, όταν με κάλεσε να συμμετάσχω, να μιλήσω, και ήταν και ο Ξιδάκης που είχε μιλήσει, ο Αποστόλης Φωτιάδης, και ήταν και ο Σταύρος Ζουμπουλάκης, ο οποίος είχε διατυπώσει έτσι μια κάπως έντονη επιφύλαξη στο να υπάρχουν συγκρίσεις με το Auschwitz, το σύγχρονο Auschwitz και τέτοια, για λόγους μιας πολύ κατανοητής ευαισθησίας, ότι δεν πρέπει να υπονομεύεται η μοναδικότητα του ολοκαυτώματος με τέτοιες συγκρίσεις. Ωστόσο, εγώ είχα πει αυτό που λέει και ο Τσβάλιν εδώ, δηλαδή ότι και τα στρατόπεδα συγκέντρωσης δεν είχαν από την αρχή καμινάδα. Και αν μου επιτρέπετε να το συνδυάσω λίγο με την δολοφονία του Παύλου Φίσα, αυτό που γίνεται είναι ότι ανακαλύπτουμε πως η κοινωνία μας πρώτα με ανατριχιαστική ευκολία αρνείται να αναγνωρίσει αυτούς τους ανθρώπους ως ανθρώπους, δηλαδή να καταλάβει ότι αν εσένα σου στοιχίζει ο εγκλισμός στην καραντίνα, πώς να είναι άραγε να υπάρχει μια καραντίνα που δεν τελειώνει ποτέ για αυτούς τους ανθρώπους. Και μιλάω για τα υγειονομικά τώρα. Για το ότι χωρίς κανέναν ενδιασμό, απλώς τα μέτρα για τα κέντρα κράτησης διήρκεσαν περισσότερο, προκειμένου να μην συναντούν οι χωριανοί εκεί πέρα τους πρόσφυγες και μετανάστες, τους αιτούντες άσυλο, και κελερωθούν και μολυνθούν. Ναι, ήταν μέσα στο καλοκαίρι του 2020 που πανηγυρίζαμε ότι τελειώσαμε με τον ιό τώρα, ναι, και ήταν μέχρι τον Αύγουστο. Ναι. Οπότε δεν. Πού να ρισκάρεις τώρα να βγάλεις έξω όλους αυτούς. Και η υπόθεση της Χρυσής Αυγής και της δολοφονίας του Φίσα δείχνει ακριβώς ότι το να λέμε στην αρχή δεν είχαν καμινάδα και μετά είχαν, είναι μια σκέψη που δεν είναι παράλογη. Γιατί και εμείς στην αρχή είχαμε ακροδεξιούς που ήταν λίγο γραφικοί, λίγο συνωμοσιολόγοι, πάντα στο περιθώριο, και σιγά σιγά είχαμε ένα ναζιστικό κόμμα στη Βουλή, το οποίο είχε τάγματα εφόδου που έδερναν, έσφαζαν, σκότωναν. Οπότε, χωρίς να λέω ότι αυτό το πράγμα θα ξανασυμβεί, λέω ότι θα πρέπει να είμαστε πια, οφείλουμε να είμαστε πάρα πολύ υποψιασμένοι απέναντι σε αυτό το ενδεχόμενο, ότι η διαδικασία αυτή που ξεκινά με το να μην βλέπουμε κάποιους συνανθρώπους μας ως ανθρώπους, στη συνέχεια η ιστορία δείχνει ότι δεν έχει πάτο. Δεν ξέρεις πόσο μακριά μπορεί να φτάσει. Και γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία να επιμένουμε και να υποδεικνύουμε μερικά πράγματα που είναι πάρα πολύ απλές διαπιστώσεις, όπως ότι κάτι που έχει σειρματοπλέγματα, drones και φρουρούς και δεν σε αφήνουν να βγεις είναι φυλακή, όπως και αν το ονομάσεις. Να καταλαβαίνουμε δηλαδή τι συμβαίνει εκεί και να καταλαβαίνουμε και τι συμβαίνει σε μια κοινωνία η οποία το θεωρεί πια φυσιολογικό αυτό. Γιατί και με τη Χρυσή Αυγή νομίζω ότι έτσι έχει γίνει αυτό. Their body. Κωνσταντίνε, είτε μιλάμε για το Auschwitz είτε για το έχουμε Χούντα, να σου προτείνω μια άλλη οπτική. Ζούμε σε ένα φοβερό περιβάλλον παραπληροφόρησης, όπου η αντίθετη πλευρά βαφτίζει ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης ανθρώπινη δομή. Δεν νομίζεις ότι απέναντι στο ψέμα χρειαζόμαστε να αντιτάξουμε λίγη υπερβολή, όταν άλλωστε ξέρουμε ιστορικά ποια είναι τα βήματα για να καταλήξουμε σε αυτή την υπερβολή? Πρέπει να περιμένουμε να γίνει το χειρότερο? Εγώ δεν συμφωνώ, Πάτμαν. Γι' αυτό που λέμε για το Auschwitz, νομίζω ότι πρέπει να το λέμε με την ακριβή συνείδηση, ότι με την επίγνωση, την εντελώς συγκεκριμένη επίγνωση, ότι τώρα δεν έχει καμινάδες, αλλά έτσι φτάνουμε στις καμινάδες. Άλλο το έτσι φτάνουμε και άλλο το είναι ένα Auschwitz. Γιατί έχει σημασία αυτό? Γιατί αυτή η υπερβολή που περιγράφεις στα χέρια των άλλων είναι μια αποτελεσματική προπαγάνδα, γιατί η στόχευσή τους είναι επικοινωνιακή, ενώ στα χέρια τα δικά μας είναι άσφαιρα, διότι εμείς δεν έχουμε προπαγανδιστικά μέσα. Προσπαθούμε να ακουστεί η φωνή μας επειδή λέμε αλήθεια. Δεν θα έχουμε ποτέ την δύναμη πυρός της απέναντι όχθης. Οπότε η δύναμή μας είναι η αξιοπιστία μας, το να εννοούμε αυτά που λέμε. Οπότε εγώ δεν το θεωρώ καλή ιδέα. Θεωρώ δηλαδή ότι αποδυναμώνει τη δική μας οπτική αυτού του τύπου η αμετροέπεια. Οπότε θα έλεγα ότι πρέπει να έχω μια συνείδηση ότι δεν είναι απλό, ότι προφανώς έχει μια σημασία. Δηλαδή αυτά που περιγράφει ο Θάνος στο ρεπορτάζ, αυτά που είπαν οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί, από τους γιατρούς χωρίς σύνορα κτλ. Αυτά χρειάζεται να τα καταλάβουμε. Και όταν λέω να τα καταλάβουμε, δεν χρειάζεται να το περιγράψουμε με έναν τρόπο υπερβολικό. Χρειάζεται να προσπαθήσουμε να διανοηθούμε τι θα πει το να περιγράφουν γυναίκες ότι παρενοχλήθηκαν και ότι ληστεύτηκαν από ένστολους. Δηλαδή νομίζω ότι το πρώτο άλμα της φαντασίας που χρειαζόμαστε είναι για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε αυτά που συμβαίνουν, όχι για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο ένα βήμα παραπέρα. Το να μπορέσουμε να διανοηθούμε ότι συμβαίνουν αυτά τα πράγματα στη χώρα μας ήδη απαιτεί ένα άλμα από τη φαντασία μας. Ξέρετε πώς είναι εμένα η ζωή μου? Συνηθισμένη. Mm-hmm. Πάω, έρχομαι, δουλεύω. Δεν περιέχει βία η ζωή μου. Δεν έχει έρθει κανείς να με εγδύσει, να μου πάρει τα πράγματά μου και να με πετάξει στο δρόμο. Δεν μου έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Οπότε το να προσπαθήσω να διανοηθώ πώς είναι να συμβαίνει αυτό στη χώρα μου και να συμβαίνει με την ανοχή των κεντρικών θεσμών, να μην είναι δηλαδή κάτι το οποίο συνέβη μια φορά από μια συμμορία στους δρόμους σε ένα δάσος. Να υπάρχει μια πολιτική επαναπροωθήσεων η οποία διαπιστώνεται από τη Διεθνή Αμνηστία, καταγράφεται, έχουμε καταγγελίες, έχουμε υποθέσεις που είναι στα δικαστήρια και αυτό συμβαίνει δίπλα μας. Εγώ νομίζω ότι ήδη το να μπορέσει κανείς να χωνέψει ότι γίνεται αυτό, όπως την άλλη φορά που είχαμε εδώ πέρα τον Παπαζαχαρουδάκη. Δύσκολο είναι να το χωνέψεις ότι δίπλα μας συμβαίνει αυτό το πράγμα. Εγώ δεν έχω υποστεί βασανιστήρια. Χρειάζεται όμως να καταλάβω αυτό που έλεγε και ο Καμπαγιάννης στην συνέντευξη τύπου που είχαμε κάνει με τον. Που είχαμε παρουσιάσει από το The Press Project, που ήταν η δικηγόρη του Παπαζαχαρουδάκη, ότι χρειάζεται να γίνει αντιληπτό ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα μέσα στην οποία γίνονται βασανισμοί. Και αυτό που συζητάμε τώρα για το προσφυγικό είναι ακριβώς το ίδιο. Χρειάζεται να μπορέσουμε να κατανοήσουμε ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που χτίζει φυλακές για πρόσφυγες, όπως και να τις βαφτίσει. Όσες υποκριτικές δηλώσεις και αν κάνει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Είναι μια χώρα η οποία χτίζει φυλακές για πρόσφυγες και παραβιάζει το διεθνές δίκαιο κάνοντας επαναπροωθήσεις. Αυτά είναι πράγματα τα οποία χρειάζεται να τα καταλάβουμε και κυρίως να τα καταλάβουμε μέσα από την οπτική γωνία αυτών των ανθρώπων. Αυτό δεν μου φαίνεται εύκολο. Είναι πολλά τα οποία δεν φανταζόμασταν ότι θα συμβαίνουν. Σωστά έβαλες και το παράδειγμα του Άρη, που ίσως τώρα βγαίνει τέτοιοι οι βασανισμοί στη Γαδά, αλλά στο προσφυγικό είναι πράγματα τα οποία έχουν καταγραφεί, έχουν ξανακαταγραφεί και πάντα το μοντέλο είναι το ίδιο. Όπως κατατέθηκε σε μια οργάνωση όπως η Διεθνής Αμνηστία, όπως βγήκε στο Spiegel, όπως βγήκε στο Guardian, όπως γίνονται οι υποκριτικές, κατά την άποψή μου, συζητήσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου και λέει και ένα πράγμα, παιδιά, όχι τόσο, γιατί αυτό είναι. Για παράδειγμα, δεν ξέρω πόσοι θα θυμάστε το ρεπορτάζ στο New York Times με τον Black Sites στον Εύρο. Αν έλεγες Black Site και κάποιος ξέρει τι είναι Black Site από την Αμερική, βάσεις, μυστικές βάσεις πρακτικά μη καταγεγραμμένες στα επίσημα στοιχεία της, των δυνάμεων ασφαλείας του κράτους, μυστικές τοποθεσίες όπου πηγαίνουν οι άνθρωποι εκεί πέρα και συμβαίνει ό,τι συμβαίνει, και ότι υπάρχει ένα τέτοιο στον Πόρο, ήταν στην περιοχή του Πόρου στον Εύρο, για ανθρώπους που προσπαθούν να περάσουν τα σύνορα, θα σε έλεγαν τρελό. Και να που μάθαμε ότι αυτό υπάρχει και μάθαμε και την τοποθεσία. Και υπήρχαν και άλλες αναφορές στο που βρίσκονται τέτοιες τοποθεσίες. Όπως το ότι οι άνθρωποι απλά εξαφανίζονται και μένουν κάτοικοι που λένε παιδιά τους είδαμε, δεν γίνεται, που βγαίνουν δημοσιεύματα και μια μυστηριώδης τι γίνεται με αυτούς και τι γίνεται με αυτούς, και προσπαθούμε να μάθουμε μήνες μετά το τι έγιναν αυτοί οι άνθρωποι. Και έχεις από την άλλη πλευρά το επιχείρημα ότι είναι προπαγάνδα των Τούρκων. Όλο αυτό το ράμα που καταγράφεται. Και ζητήματα που πάρα πολύ, αν τα ακούγαμε για την Ουγγαρία, πάρα πολύ θα τα σκέφτονταν εντελώς διαφορετικά. Η Ουγγαρία, εντάξει, Ορμπάν. Η Ρωσία, ξέρω εγώ, Πούτιν. Η Πολωνία δεν έχει παίξει τόσο στα μέσα. Ή και στην Ιταλία την εποχή Σαλβίνη. Με Σαλβίνη υπουργό εσωτερικών. Να υπήρχε ένα μεγαλύτερο σοκ. Αλλά τώρα εδώ στην Ελλάδα είναι δυνατό να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα? Είναι. Είναι πάρα πολύ απλό. Και έτσι όμορφα πάμε να κάνουμε στα βαθιά Δευτέρα, πρώτο μισάωρο της εβδομάδας. Πάμε διάλειμμα, επιστρέφουμε. Ήταν το μισάωρο της αισιοδοξίας, παιδιά, πάντα, με προσφυγικό πάντα. Μετά ακόμη μεγαλύτερη, ακόμη περισσότερη χαρά. Χαρά, χαρά, χαρά. Κέφι, κέφι, κέφι. Πάντα με τη φάρμα των ζώων. Περνάμε ολοένα και καλύτερα. Everything, everything gonna be all right this morning. Oh yeah. Greatest man alive. But now I'm a man, way past 21. I want you to believe me, baby. I have lots of fun. I'm a man. You man sitting on the outside, just me and my mate. You know I made the moon, honey. Come up 2 hours late. Wasn't that a man? Rolling Stone. Man. The lion I shoot and will never miss. When I make love to a woman, she can't resist. I think I go down to old Kansas too. I'm gonna bring back my second cousin, that's little John the Conqueror. Setting out that line, I can make love to you, woman, in 5 minutes' time. Ain't that a man? I spell him H-I-N. That rubber band, I'm grown. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr, τη φάρμα των ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής. Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Είχαμε και εκείνη την εκπομπούλα. Δεν τη λες εκπομπούλα. Εκείνη την εκπομπάρα. Όχι και εκπομπούλα τώρα, μια ώρα. Μια ώρα επεισόδιο. Αυτό ήταν ταινία μεγάλου μήκους. Είχαμε ένα ντοκιμαντέρ για τη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω δικαιούμαστε να το πούμε ντοκιμαντέρ όταν φτάνουμε μία ώρα και τρία λεπτά. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Mm-hmm. Δεν έχει ξαναγίνει, αλλά τι να κάνουμε, και εμείς είμαστε κάπως ασυγκράτητοι. Mm-hmm. Να δείτε αυτήν την ανασκόπηση, γιατί ξέρετε τι γίνει. Τι γίνεται. Επειδή είναι κάθε μέρα και χειρότερα τα πάντα, από ένα σημείο και μετά δεν τα θυμάσαι τα προηγούμενα. Δεν τα θυμάσαι. Δεν καταγράφονται όλα με την ακρίβεια αυτή ότι είχαμε περάσει αυτό και το είχαμε περάσει και με ένταση και με θυμό και με στεναχώρια. Όλος λέει του πήρε 3 μέρες. Πότε σου πήρε 3 μέρες, Κυριακή το βγάλαμε για όνομα. Ναι, ισχύει, μία είναι πάνω, μία μισή. Ακού λέει 3 μέρες. Παιδιά, κοιτάξτε, αφήστε ό,τι άλλο κάνετε και αφοσιωθείτε στην ανασκόπηση. Δεν θα είναι εύκολο, θα προσφέρουμε εμείς υλικό, εσείς απλώς παρατήστε τη δουλειά σας, παρατήστε την οικογένειά σας, γυρίστε την πλάτη στους γονείς σας, γυρίστε την πλάτη στα παιδιά σας, ό,τι άλλο χρειάζεται. Παιδιά, τώρα με μία ώρα επεισόδιο που καταλαβαίνετε πόση δουλειά έχει από πίσω, δηλαδή υπήρχε ένα αρχικό κείμενο, το έχω γράψει εγώ τον Ιούλιο, αλλά δεν ήταν εύκολο να χτενιστεί από εδώ, να μπουν αστεία. Εμείς τα λέμε αστεία, δεν ξέρω πώς τα λέει ο κόσμος. Κάτι με μαλλιά και κοκοράκια παίζουμε, δεν γίνεται. Τα κοκοράκια του Χρυσοχοϊδή. Το κοκοράκι του Χρυσοχοϊδή έχει αυτή την εποχή, μαθαίνω. Ναι, μεγάλη ναι, ναι. στιγμή. Οι ληστείες. Και γίνονται διάφορες ληστείες. Εντάξει, δεν είναι. Πιστεύω ότι πρέπει να γίνεται και πολιτική κριτική. Δεν διαφωνώ εγώ με την πολιτική κριτική. Πιστεύω ότι πρέπει να σχολιάζουμε και την ουσία των πραγμάτων. Αλλά αν μπορείς τώρα να σχολιάσεις κοκοράκι Χρυσοχοϊδή τώρα, δεν είναι. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη του στιγμή. Όταν δηλαδή, όλοι από όσο Χρυσοχοϊδή έχω ακούσει. Όταν όλοι σχολιάζουν την εγκληματοφοβία και τη μάνικα, εμείς. Βέβαια. Κάνουμε κάτι άλλο. Εντάξει. Θα πει ο άλλος ότι είναι γελίο που μίλησε για εγκληματοφοβία, λες και είναι κάποια αδικαιολόγητη φοβία. Ενώ όλοι καταλαβαίνουμε ότι αν κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτά τα εγκλήματα θα ήταν φρικτά, αποτρόπαια και θα τα παρουσίαζαν ως εγκλήματα τα οποία λίγο πολύ έχει διαπράξει ο ίδιος ο Τσίπρας με το πιστόλι του Πολάκη. Mm-hmm. Αλλά. Δεν Δεν είναι έτσι. Εμείς φροντίσαμε να εστιάσουμε στα ουσιώδη, δηλαδή να αναφέρουμε το κοκοράκι του Χρυσοχοίδη στις ληστείες και μετά να τα βάλουμε όλα σε μια σειρά. Και ξέρεις, ξεθάβεις κάτι παλιές συζητήσεις, όπως είναι, ξέρω εγώ, το στιγμιότυπο αυτό με τον σταθμό του Ευαγγελισμού που θα γινόταν ο σταθμός μετρό Παύλου Μπακογιάννη. Και λες, ρε παιδί μου, τώρα τι εποχές και αυτές που μας απασχολούσε αυτό. Αλλά πρέπει να το πεις, γιατί καταλαβαίνεις και τις προτεραιότητες της οικογένειας. Ένα από τα πράγματα που μας είπαν ήταν για το τροχαίο έξω από τη Βουλή. Από τα πολλά που μας επισήμαναν, έχουμε κάτι σχόλια στο YouTube που έχει βάλει ο άλλος εκεί πέρα μια λίστα με καμιά εικοσαριά θέματα που μας ξέφυγαν. Για τα ξέρουμε, δεν τα έχουμε ξεχάσει. Ναι, και σου έρχεται να το πεις, δεν ξέρω αν το παρατήρησες, αλλά είναι 1 ώρα και 3 λεπτά. Τι θες, 2 ώρες, εδώ άλλος του φάνηκαν 3 μέρες. Έχει περάσει 1,5 μέρα και νομίζει ότι έχουν περάσει 3 από την ταλαιπωρία που πέρασε για να το δει ολόκληρο. Οπότε, άμα βάζαμε και όλα αυτά, καταλαβαίνεις, θα ήταν 2 ώρες, θα το στέλναμε στα φεστιβάλ μετά. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy, because I'm easy come, easy go, little law. Πάμε, λέει, τον Αυγερόπουλο στο επόμενο. Ποιος Αυγερόπουλος, ρε. Φάει τη σκόνη μου, ρε. Φάει τη σκόνη μου. Όταν ασχολείται η ανασκόπηση εδώ πέρα, δεν μένει τίποτα. Τα λέει, μας γράφει με κεφαλαία. Τι μια ώρα ανασκόπηση, ρε, άρρωστη, τώρα το είδα. Ναι, πολύ κακός το είδες τώρα. Τι έκανες, ας πούμε, από το να μπει στο πρέσι να κοιτάξει τα social μας. Ναι, παιδιά, γιατί πάτε και κάνετε μπανάκια. Κάποιοι κοπιάζουν, κάποιοι ξενυχτάνε για να βγουν αυτά τα επεισόδια. Φτωχή. Κυριολεκτικά. Φτωχή. Ναι, οπότε δεν μπορεί τώρα εσύ να μου πας να κάνεις μπανάκι και έβαλα το μπανιερό μου και πήγα στη Λούτσα την ώρα που εμείς εδώ πέρα υδρώνουμε. Τέλος πάντων. Με 35 βαθμούς ο πουλής με το κουστούμι χτυπιόταν πάνω σε ένα στούντιο. Εδώ στη φάμπρικα. Είχα δώσει εντολή. Και πες τα. Να μην τον αφήσει να φύγει. Ναι, πράγματι. Πράγματι. Νίσταξε το πουλάκι μου, λέει. Μην τον αφήσετε, άμα δεν το γυρίσει όλο, μην τον αφήσετε να φύγει. Θα έρθει κάποια στιγμή, πίστευα, κάπου στα 40 λεπτά, θα πεις δεν μπορώ άλλο. Αλλά όχι. Εκεί πρέπει να σφίξεις τα δόντια και να συνεχίσεις. 40 λεπτά, ούτε μέχρι το καλοκαίρι του 2020 δεν έχουμε φτάσει 40 λεπτά. 40 λεπτά, τίποτα τώρα. Τίποτα. Έσφιξα τα δόντια. Ήταν αυτό το κομμάτι που είπα, πηγαίνετε λίγο να κοιμηθείτε κι εσείς. Πάμε να κοιμηθούμε όλοι. Το είδε. Λάμα, λέει, το είδε, σεβάστηκε τον υδρότα μας, κυρίως γιατί εδώ στην Ολλανδία έχει δροσερό αεράκι. Τι τα θες. Λοιπόν, να δείτε την ανασκόπηση. Νομίζω ότι αξίζει να ξαναθυμηθείτε την πορεία αυτής της κυβέρνησης, γιατί είναι και ότι τίνουμε όλοι να κρίνουμε με βάση τα πιο πρόσφατα. Αυτό συμβαίνει πάντα. Δεν θυμάσαι τα προηγούμενα. Και ιδίως τώρα, όταν τα πιο πρόσφατα είναι τόσο πολύ δραματικά. Πανδημίες και ιστορίες τώρα. Πού να κάτσεις να σκεφτείς τα παλιότερα. Εμείς είμαστε εδώ για αυτό το λόγο. Είμαστε η μνήμη σας. Να κάνω μια ερώτηση. Με πάρτε 1, 2 και 3. Δεν θα είχατε και περισσότερα κλικ σε περισσότερο κόσμο. Θα το δει από την αρχή μέχρι το τέλος. Η μία ώρα μπορεί να αποθαρρύνει. Σκεφτήκαμε αυτό με τα parts. Αλλά. Σόπα καημένα. Το να κόψουμε. Το πάρτε 1 θα έκοβε τώρα. Θα κόβε εκεί, καλοκαίρι 2020. Δηλαδή θα ήταν ένα επεισόδιο που μόνο του. Δεν θα είχαμε περισσότερα κλικς, ρε. Περισσότερα έχουμε έτσι. Γιατί επιστρέφει κάποιος, το ξαναβλέπει από εκεί που το έχει αφήσει και ξαναμετράει. Ναι, δεν ξέρω. Είναι καλύτερα να το δώσει συνολικά, ώστε παίρνει μια όντως ανασκόπηση παρά να το κόψει. Και έτσι κι αλλιώς ισχύουν σε εμάς αυτά που. Αυτά που νομίζει πάρα πολύ κόσμος, που λέει με πάρα πολύ σιγουριά ότι ξέρεις τα βίντεο πρέπει να είναι τόσα και κάτω από δεκάλεπτο πρέπει να είναι, και τα λένε όλοι με μια βεβαιότητα για το πώς πρέπει να είναι όλοι οι YouTube-ολόγοι. Και ενώ θα υπάρχουν στατιστικές για το τι γίνεται και πώς γίνεται, να σας πω ένα μυστικό της ανασκόπησης. Δεν φτιάχνουμε την ανασκόπηση έτσι. Είναι συμβολή προς τους απανταχού YouTube-ολόγους. Δεν φτιάχνουμε την ανασκόπηση συμβουλευόμενοι τον αλγόριθμο. Όταν φτιάχνουμε την ανασκόπηση, θέλουμε κάτι να κάνουμε. Θέλουμε κάτι να πούμε. Μόνο αυτό κάνουμε. Δηλαδή, μας ενδιαφέρει να πούμε κάτι. Για την ανασκόπηση δηλαδή, την κάναμε 7 χρόνια έχοντας αυτό το φορμάτ στο μυαλό μας. Και δεν το έχουμε αλλάξει, προσαρμοζόμενοι σε κάτι που θα τσούλαγε καλύτερα. Γιατί αυτό θέλουμε να κάνουμε, καταλάβατε. Αυτό το προτείνω ως μια μορφή ηθικής αντίστασης στους αλγόριθμους. Καταλαβαίνω ότι είναι πολύ μεγάλη η πίεση να ποσοτικοποιήσει κανείς την εκτίμηση, αλλά για μένα έχει πολύ πολύ μεγάλη σημασία να μην το κάνει κανείς αυτό. Να εξακολουθήσει δηλαδή, προφανώς θα κοιτάζουμε όπως όλοι αν πάει καλά ή άσχημα, αλλά έχει θεμελιώδη σημασία να υπηρετεί αυτό που θέλεις να πεις, αυτό που κάνεις, και μετά ας πάει καλά ή άσχημα. Οπότε είμαι πάρα πολύ υπερήφανος για το ότι η ανασκόπηση πέρσι πήγε καλύτερα, μέσα στο χαμό βέβαια. Δηλαδή η αύξηση στα νούμερα της ανασκόπησης ήταν ευθέως ανάλογη με την αύξηση στην επισκεψιμότητα στο press. Ήταν κάτι που συνέβη μαζί αυτό. Συνέβη πολιτικά στη χώρα δηλαδή. Δεν είναι κάτι που το έκανε μόνο για ανασκόπηση. Οπότε παρότι σας κάνετε πλάκα, εγώ σας απαντάω σοβαρά και σας λέω ότι η λογική μας είναι ακριβώς αυτή. Να κάνουμε αυτό που θέλουμε. Όχι Κωνσταντίνη, είσαι λάθος. Το είδα ότι ήταν κριτική και όχι, ότι ήταν ερώτηση και όχι κριτική. Ο Μάνος το ρώτησε και γι' αυτό δεν ήταν απάντηση σε κάποια κριτική. Ήταν όντως ότι το σκεφτήκαμε. Ναι, λέει δεν ζητάμε και like και subscribe. Θα τα κάνουμε μωρέ και αυτά, θα τα κάνουμε. Κάνα διαφημιστικό να βάλουμε. Θα τα κάνουμε μωρέ και αυτά, θα τα κάνουμε. Απλώστα, ναι. Θα τα κάνουμε, είναι όλοι... Το ξέρω, το ξέρω. Παιδιά, κάτι θα έχουμε παρατηρήσει κι εμείς από τους κανόνες του YouTubing. Κάτι θα έχουμε. Η ληστεία. Είναι όλοι αυτοί οι κανόνες που υπάρχουν, τους οποίους πάρα πολύ σεβόμαστε. Αλλά και πάλι το λέω με κάθε σοβαρότητα αυτό. Σε μια εποχή που όλα είναι μετρήσιμα και ποσοτικοποιήσιμα, έχει πολύ μεγάλη σημασία να εξακολουθεί κανείς να παράγει μια δημοσιογραφία και στην προκειμένη περίπτωση μια σατυρική δημοσιογραφική εκπομπή ακριβώς με τα κριτήρια που θέλει, χωρίς να προσπαθήσει να την προσαρμόσει στις απαιτήσεις των τάσεων της εποχής. Αυτό το λέω αλήθεια, είναι για μένα και νομίζω μπορώ να πω για μας, γιατί και το site λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο. Είναι ζήτημα ηθικής φύσεως, είναι θεμελιώδες, είναι αυτό που μας κάνει να λέμε ότι αξίζει τον κόπο να κάνουμε αυτά που κάνουμε. Έτσι, μόλι τη σαχλαμάρα που πουλάει η ανασκόπηση, μόλο τα κοκοράκια και το χοριζέτο και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, παρόλα αυτά αυτό που κάνουμε είναι αυτό που επιθυμούμε, χωρίς να βάζουμε νερό στο κρασί μας. Είμαστε πολύ περίεργοι τύποι, παιδιά, να το ξέρετε. Λοιπόν, πάμε στα επόμενα. Σας έχουμε και διάβασμα. Σας έχουμε πολύ διάβασμα και θα σας έχουμε ακόμα περισσότερο τις επόμενες μέρες και όσο προχωράμε. Να τα πάρω με χρονολογική σειρά. Λοιπόν, είναι ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ. Λέγεται, χρονολογική εννοώ που εμφανίστηκαν στο site. Είναι ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ, λέγεται No Heroes, και ασχολείται με το μπάσκετ με αμαξίδιο. Κάποιοι θα το έχετε δει, κάποιοι μπορεί να το βλέπετε και για πρώτη φορά και να μην ξέρετε ότι υπάρχει καν σαν άθλημα. Και ένα από τα σημαντικά στοιχεία το οποίο έτσι το πιάνει και η Γεωργία η Κρυεμπάρδη, είναι ότι δεν θέλουν αυτοί οι άνθρωποι και ο σκηνοθέτης που το κατέγραψε να τους αποκαλούν ήρωες. Δηλαδή υπάρχει αυτό το στερεότυπο, ο ήρωης της ζωής και πώς τα καταφέρνεις και μπράβο και λοιπά, και βλέπεις ένα άθλημα που υπάρχει κανονικά, υπάρχει το τζαρτζάρισμα τέλος πάντων, υπάρχουν σκληρά μαρκαρίσματα, άνθρωποι πέφτουν εκεί πέρα από τα καρότσια και είναι ένας κανονικός αγώνας που συμβολίζει αυτό το πράγμα, ότι δεν υπάρχει λόγος να αναφέρεσαι και να χαρακτηρίζει τον άλλον η αναπηρία του. Και είναι μια καλή αφορμή αυτό το ντοκιμαντέρ. Μιλάει στην εγώ ο Γιώργος ο Βιτσαρόπουλος, ο σκηνοθέτης. Το ντοκιμαντέρ παίζει 28 και 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Κινηματογράφο Αμαρουσίου. Είναι η επόμενη προβολή. Είχε παίξει και στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης και έχει κάνει αρκετές προβολές. Να δείτε τη συνέντευξη, να δείτε το τρέιλερ, να προσπαθήσετε να δείτε και το ντοκιμαντέρ. Ένα. Δύο. Την Παρασκευή ήρθαν κάποιοι τύποι από μια οργάνωση, το ΝΑΤΟ. Κωνσταντίνε, πώς το λένε αυτές? ΝΑΤΟ. ΝΑΤΟ. ΝΑΤΟ, ΝΑΤΟ, ΝΑΤΟ. Out, out, out. Έτσι φωνάζαμε. Ποιοι? Έχω διαδηλώσει στην Αγγλία. Και φωνάζαμε το εφάνταστο σύνθημα ΝΑΤΟ, ΝΑΤΟ, ΝΑΤΟ, out, out, out. Εντάξει, ρε παιδί μου. Εντάξει, δεν περίμενα αυτή την πληροφορία. Θάνο. Θα τη συναρπαστεί. Πάντα έχω κάτι να σε γλυκάνω. Ναι. Συνέχισε όμως. Μπορείτε να κάνετε εκπομπή που να διαβάζετε τα άρθρα σας, γιατί βαριόμαστε, λέει ο Ταλέπας. Όχι! Θα μπεις, θα τα διαβάσεις, θα μπεις και στην ανασκόπηση που δεν έχεις μπει ακόμα. Να σου πω και κάτι. Μέχρι αύριο θα έχεις τελειώσει. Και αύριο στις 5 πάλι εδώ. Αυτό που θα μπορούσε να γίνει, το οποίο το έχουμε στο πρόγραμμα, είναι... Εκτός από την επιλογή ρομπότ που την είχε το site και δεν την έχουμε τώρα για τεχνικούς λόγους, δηλαδή να διαβάζει ρομπότ τα άρθρα, να κάνουμε ηχογραφήσεις των αναλύσεων. Αυτό είναι κάτι που θέλουμε και μπορούμε να το κάνουμε. Δηλαδή να υπάρχει η δυνατότητα. Θα οργανώσουμε λίγο τα podcast μας. Δηλαδή να βγαίνουν όλα τα ηχητικά μας στις βασικές πλατφόρμες για podcast. Μαζί με αυτό, ένα από τα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε είναι να υπάρχουν και οι αναλύσεις σε ηχητική μορφή, αλλά όχι από ρομπότ. Να διαβάζονται είτε από τον συντάκτη είτε από κάποιον άλλον. Θα το κάνουμε αυτό. Δεν είναι, να πάρουν και δεν φωνή, είναι αδύνατο. Να πάρουν και φωνή τον Ιαν Μαγκρέγκορ, λέει ο Ταλέπας. Το σημειώνουμε. Δεν ξέρω αν φτάνει το budget μας. Θα ρωτήσουμε Morgan Freeman. Σου κάνει? Morgan Freeman. Ό,τι ελληνικά μπορώ να του μάθω και βλέπουμε. Εντάξει, αλλά θα έχει τη φωνή από πίσω. Δεν πάντα λύκες σπαστά. Ναι. Θα το προσπαθήσουμε, παιδιά. Θα πούμε εντάξει, πέσε λίγο ρε Morgan, ελληνικά δεν ξέρεις. Θα γίνουν διαπραγματεύσεις, θα ενημερωθείτε. Ταλέπας. Να τα διαβάζει όμως κανένας ηθοποιός. Όχι ό,τι και ό,τι. Ταλέπα. Τι έχουμε πει. Ότι λέμε μόνο μπράβο. Μεγάλο respect αν το κάνετε αυτό. Εντάξει, Κώστα Πρέκα λέει να πάρετε. Ναι, λοιπόν, το κάνουμε, παιδιά, αυτό. Να σας ρωτάει για το Twitch. Το Twitch περισσότερο για βιντεοπαιχνίδια είναι. Θες να παίζεις βιντεοπαιχνίδια στο Twitch να σε βλέπει ο κόσμος? Νομίζω ότι είμαι ο κατάλληλος. Πω καλά. Μαζί με σπάσουμε τα μία. Πιστεύω ότι μαζί με το να πάω στο γήπεδο με την Λαμπρινή και τον Πογιόπουλο, που είναι η άλλη μεγάλη εκκρεμότητα που έχω, θα το κάνω. Όχι, παιδιά, στο Spotify δεν είμαστε από εμάς. Ανεβαίνουν από άλλους. Πρέπει να φτιάξουμε λογαριασμούς τώρα. Τέλος πάντων, εντάξει, μην τα ανοίξουμε τώρα. Θα συγυρίσουμε λιγάκι τα ηχητικά μας. Θα το κάνουμε αυτό. Λοιπόν, για εκείνο το NATO που λέγαμε, ο Παναγιώτης Παπαδομανολάκης έγραψε ένα άρθρο σχετικά με το τι στο διάλο κάνουν στη χώρα όλοι αυτοί. Και τώρα τους είπε και φωνιάδες στο λαό. Γιατί αυτό? Γιατί? Παλιακό αυτό. Αυτά τα λέγαμε παλιά, τώρα με αντιπεριαλισμούς και τέτοια. Αυτά τα πράγματα έχουν ξεπεραστεί. Είμαστε όλοι μαζί μια γροθιά και η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας, πώς αλλιώς το λένε. Mm-hmm. Ναι. Mm-hmm. Και έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί ξέρεις, είναι αυτά τα ξενέρωτα, τα τώρα συμφωνία αποτροπή και άμυνα του ευρωατλαντικού χώρου. Διαβαθμισμένα σχέδια αντιμετώπισης της συμμαχίας και ανάπτυξη περιφερειακών σχεδίων. Που λες τώρα τι στο διάλογο είναι αυτό, σε συμφωνία με τις βάσεις. Τα πιάσε λοιπόν ο Πάνος, το έγραψε, Όλα και αυτά, και αυτά είναι κρίκη, αυτά, τα, αυτά που συμβαίνουν. Όπως και με την AUKUS που έγραφε τις προάλλες, όπως και με τις συνεχόμενες συμφωνίες που υπογράφουμε, αμυντικές πάντα. Μην το βλέπετε έτσι. Μην βλέπετε κάθε δύο χρόνια υπογράφουμε και μια συμφωνία και ανοίγουν βάσεις εδώ πέρα. Μην βλέπετε που πολεμικά ξεκινάνε από τη Σιούδα και κάνουν βομβαρδισμούς. Μην τα βλέπετε αυτά. Είναι αμυντική η συνεργασία. Αν μπει ο Αγαρινός, που λέει και ο Κωνσταντίνος. Αν μην μπουν οι Τούρκοι, βέβαια με τους Τούρκους είμαστε σύμμαχοι. Αυτό είναι λίγο. It's complicated. Και ουσιαστικά είναι η προετοιμασία του ΝΑΤΟ για προοπτική πολέμου με ορίζοντα 20 χρόνων. Σου λένε, είμαστε προετοιμασμένοι. Τι μπορούμε να κάνουμε τώρα. Εμείς είμαστε πασιφιστές, αλλά εντάξει. Γενικά, ας βοηθήσει η Ελλάδα. Προφανώς παίζει και η ενέργεια μέσα. Παράλληλα ήταν η Σύνοδος των Μεσογειακών Χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γίνονται πραγματάκια στον απόϊχο των ζητημάτων με τα οποία ασχολείται η επικαιρότητα. Γίνονται πραγματάκια. Έκλεισε, είχαμε και την απαγόρευση συναθρήσεων την Παρασκευή σε διάφορες περιοχές του κέντρου, σε διάφορες περιοχές της Αθήνας, σε μια αρκετά ευρεία κλίμακα. Είναι ένα ζήτημα στο οποίο συμφωνούν τα μεγάλα κόμματα εξουσίας. Δηλαδή, γι' αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ δεν βγάζει κύχη σε αυτά. Έχει κάνει ακριβώς τα ίδια με Πάνο Καμένο υπουργό. Οπότε, έτσι, πολύ απλά γίνονται διάφοροι σχεδιασμοί, τους οποίους κάποιους μπορεί να τους δούμε με περισσότερους κίνδυνους για τη χώρα στο μέλλον, κάποιους δεν τους βλέπουμε καν γιατί συμβαίνουν εκεί μακριά μακριά σε άλλες χώρες. Να το διαβάσετε το άρθρο. Και το άρθρο που έχουμε πρωτοσέλιδο, ναι, μιλήσαμε με την Ματίνα Παγώνη και με τον κύριο Καπραβέλο. Είναι ρεπορτάζ της Νεκταρίας Ψαράκη αυτό. Συγγνώμη, Θάνο. Ναι, για κάτι πιο συνολικό από αυτά που βγαίνουν κάθε τόσο στα κανάλια. Και σήμερα μάλιστα έχει μεταφερθεί και λάθος μια φράση που είπε η Ματίνα Παγώνη, ότι αναφέρεται ως ένα στα τρία παιδιά νοσούν. Προφανώς αυτό δεν ισχύει. Ένα στα τρία κρούσματα είναι παιδιά. Ένα στις τρεις είναι παιδιά. Ναι. Το αποσαφηνίζει η Νεκταρία στο ρεπορτάζ της. Αλλά υπάρχουν και υπάρχει και μια εκτενής ανάλυση του κ. Καπραβέλου, περισσότερο από τα κανάλια. Γι' αυτό το θέλαμε κάποια στιγμή να γίνει ένα τέτοιο ρεπορτάζ. Και το κλου που έχει μπει και στον τίτλο είναι ότι έρχεται το τέταρτο κύμα. Όπως και να το κάνουμε, θα υπάρχει μια ένταση όταν μπούμε στους κλειστούς χώρους. Ακόμα δεν έχει συμβεί αυτό. Για άλλη μια χρονιά κρίθηκε ακριβή η προετοιμασία, επιλέξαμε να μην το κάνουμε, και ακούγονται φράσεις που έχουν ακουστεί και στο παρελθόν. Αν γονατίσει το σύστημα, για παράδειγμα, σημαίνει ότι αν κινδυνεύεις θα σε βάλουμε στην αποθήκη. Ναι, και ουσιαστικά αυτό που λέει ο Καπραβέλος είναι ότι βεβαίως και θα υπάρξουν οριζόντια μέτρα αν φτάσουν οι νοσηλίες σε επίπεδα που να μην τα αντέχει το σύστημα υγείας, δεν θα υπάρχει άλλη λύση. Είναι πολύ απλό. Το συζητάμε σαν να είναι κάτι, σαν ένα ζήτημα γενικής πολιτικής. Σαν να είναι ένα ζήτημα γενικής πολιτικής. Ενώ αυτό που λέει μου φαίνεται πάρα πολύ λογικό. Λέει ότι στο σημείο που γονατίζει το σύστημα υγείας, προφανώς προχωράς σε δραστικά μέτρα. Και το πρόβλημα το βασικό που εντοπίζει είναι ότι επειδή είναι αερομεταφερόμενος ο ιός, αυτό που συζητούσαμε από την αρχή με τα αερολύματα, το οποίο ισχύει πολύ πιο δραματικά με την μετάλλαξη Δέλτα, δεν προστατεύει επαρκώς η μάσκα όταν έχεις ανθρώπους που είναι πάρα πολύ στιβαγμένοι στον ίδιο χώρο, όπως είναι στα σχολεία και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυτά, όπως θυμάστε, είναι ζητήματα τα οποία δεν αγαπάει πολύ η επίσημη ενημέρωση. Δεν πολύ συζητιούνται αυτά, επειδή κυρίως είναι πράγματα για τα οποία θα πρέπει κάτι να κάνουν. Δηλαδή, για να πεις τον άλλον μη συνοστίζεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς, πρέπει να του πεις και τι θα κάνει, να πετάξει για να πάει. Όπως επίσης για τα σχολεία, τι να κάνει, να μην πάει σχολείο, να πεις θα ρίξετε κορώνα γράμματα να δούμε ποιοι θα μορφωθούν και ποιοι όχι. Θα μπορούσε τώρα που το σκέφτομαι να πει όσοι είναι έχουν πάνω από 15. Οι υπόλοιποι σπίτια σας. Αριστεία. Ναι. Και θα ελαφρύνουν και λίγο οι τάξεις, θα κάτσουν σπίτια τους οι μπουμπούνες, ρε παιδί μου, πώς να το πω τώρα. Αυτοί που δεν αξίζουν να μορφωθούν. Αυτοί που μπορούν να περάσουν στο περιθώριο από την εφηβεία τους και να τελειώνει το πράγμα μια ώρα αρχίτερα. Αυτό θα ήταν μια λύση που να συνδυάζει αριστεία και υγειονομική πολιτική στη βαρύ. Αλλά επειδή δεν έχει γίνει αυτό, τα μέτρα αυτά στα οποία αναφέρεται ο Καπραβέλος είναι πάρα πολύ αποκαλυπτικό το πώς συνιστούν ένα σοβαρό έλλειμμα ως προς το τι μας περιμένει. Γιατί σου λέει, εκεί που έχουμε συνωστισμό, επειδή μεταφέρεται με τον αέρα, θα έχουμε κρούσματα και θα έχουμε κρούσματα πολλά. Οπότε, άιντε καλή μας τύχη. Παραπέτασμα. Το αγαπημένο μου σχόλιο όταν μιλάω για ΝΑΤΟ. Ρε παιδιά, υπέρμαχοι των Πρεσπών δεν ήσασταν. Ποιο το πρόβλημα με τον υπεριαλισμό και τις φάσεις? Δεν είχαμε βάση πριν τις Πρέσπες. Άλλαξε κάτι στις βάσεις στην Ελλάδα μετά τις Πρέσπες? Και η Βόρεια Μακεδονία είχε βάσεις. Δηλαδή, μπορούμε να το λέγαμε. Αυτή είναι πάγια άποψη της εκπομπής. Που έχουμε διαφωνήσει. Δηλαδή, δεν συμφωνούμε και όλοι στο Πρεσ μεταξύ μας, από όσο ξέρω. Αλλά το θέμα των βάσεων και του ΝΑΤΟ ήταν πάντα ξεχωριστό από το αν πρέπει να λυθεί το ζήτημα της ονομασίας με τη Βόρεια Μακεδονία. Και το θέμα μας μπερδεύει με άλλους τώρα. Αυτά είναι οι αναλύσεις της πατριωτικής αριστεράς, που έλεγε είμαστε εναντίον της συμφωνίας των Πρεσπών, αλλά όχι για τους εθνικιστικούς λόγους των υπολείπων. Είμαστε εναντίον της συμφωνίας των Πρεσπών, διότι επιβάλλεται από τον υπεριαλιστικό σχηματισμό. Δεν τα λέγαμε εμείς αυτά, ρε παιδιά, ξεκαθαρίστε τα. Λοιπόν, είναι 6 ώρα. Και είναι πολύ κρίμα που σταματάμε μια τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση για το μακεδονικό, που θέλαμε να την συνεχίσουμε πάρα πολύ. Καινούργιοι συνεργάτες. Καλή αρχή να τους πείτε και από εμάς. Ναι, είναι καινούργιοι συνεργάτες, ναι. Λοιπόν. Η κοινωνιολογία του League of Legends, Κωνσταντίνος Πουλής. Για τα βιντεοπαιχνίδια που λέγαμε ότι ναι, θα παίζεις. Ναι, εγώ. Ναι, ναι, ναι. Εγώ. Παιδιά, ό,τι θέλετε για βιντεοπαιχνίδια, μπάσκετ. Βιντεοπαιχνίδια, μπάσκετ, ποδόσφαιρο. Και κάπνισμα. Σε αυτά θα έρχεστε σε μένα. Okay. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να τσακιστείτε να δείτε αμέσως την ανασκόπηση. Είναι 1 ώρα και 3 λεπτά. Ξεκινήστε 3 λεπτά κάθε μέρα. Μέχρι το επόμενο καλοκαιράκι θα τη δείτε. Φιλιά. Γεια σας.